To program Trzeci Polskiego Radia. Świąteczny poniedziałek, 2 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strażacy gaszą pożar budynku hotelowego w Kudowie-Zdroju. Ewakuowano ponad 100 osób. Polewanie wodą może skończyć się karą, przestrzega policja. W Nigerii zaatakowała Boko Haram. Są ofiary. 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku hotelowego w Kudowie-Zdroju na Dolnym Śląsku. Nie ma osób poszkodowanych, ewakuowano 130 osób. Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, poddasze budynku hotelowego zajęło się w wyniku pożaru, który wybuchł na parkingu przed hotelem. Zapalił się kosz na śmieci, a od niego 2 samochody i autobus. Następnie ogień po elewacji budynku dostał się na poddasze, dodał dyżurny. O zachowanie umiaru i kultury w tradycji śmigusa dyngusa apeluje policja. Często bowiem jednak kultywowanie tradycji lanego poniedziałku ma mało wspólnego z symbolicznym polewaniem się wodą. Zbiorowe i natarczywe oblewanie przypadkowych przechodniów może mieć konsekwencje prawne, być uznane za chuligański wybryk, ostrzega starszy sierżant Agnieszka Pintal z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Polewanie wodą nie powinno odbywać się na ulicach, gdyż dzieci wybiegają na jezdnie, czasami wprost pod nadjeżdżające samochody, łamią przepisy drogowe. Rzucanie worków z wielopiętrowych bloków, przechodniów lub wiodące pojazdy może nas narazić na straty finansowe. Można za to ponieść również odpowiedzialność karną. W takich przypadkach niszczone jest czasami ubranie o znacznej wartości czy sprzęt elektroniczny typu telefon. Takie wybryki to są odbiegające od norm obyczajowych zachowania w miejscu publicznym. A przypomnijmy, że polewający wodą może ponieść odpowiedzialność na podstawie artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego, jeśli podczas oblewania dopuści się uszkodzenia mienia i w zależności od wartości czyn może zostać uznany za wykroczenie, a nawet przestępstwo. Oblewanie wodą i obdarowywanie się pisankami to zwyczaje świąteczne związane z Wielkanocnym Poniedziałkiem i regionem radomskim. Panna na wydaniu przygotowywała przed świętami nawet 120 malowanych jajek. Lanie wodą gwarantowało powodzenie, szczęście i urodzaj. Dyngusiarze w ramach podziękowania otrzymywali m.in. pisanki. Miały one inne znaczenie. O ich zapomnianej już symbolice mówi Justyna Górska z Muzeum Wsi Radomskiej. Takie jajka, pomalowane pisanki, dawała panna kawalerowi, temu, który jej się podobał. Bardzo często te jajka zawijała dodatkowo w taką chusteczkę kawalerską, na której wypisywała imię chłopaka, wyznanie miłosne. To bardzo ważny zwyczaj poniedziałku wielkanocnego, dlatego że kultura chłopska, kultura wiejska była kulturą mało werbalną. Raczej pokazywało się swoje uczucia, niż opowiadało się o nich. Młodzi ludzie świętowali od rana także przy ogniskach. Setki osób z całego świata są w Jerozolimie. To właśnie w tym miejscu Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Jego zmartwychwstanie jest podstawą wiary chrześcijańskiej. W tym roku święta wielkanocne są wyjątkowe, bo zbiegają się z żydowską Paschą. Z tego powodu turystów jest w Jerozolimie jeszcze więcej. Relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia. Wąskie uliczki Starego Miasta są w tych dniach jeszcze bardziej wąskie. Tłumy osób przychodzą zarówno do Bazyliki Bożego Grobu, jak i przed ścianę płaczu. Brazylijczyk Sebastian i Włoszka Pamela to para, która podróżuje od 2 lat. Oboje są opaleni, mają dredy, a Pamela ma za sobą szmacianą lalkę, która była z nimi na kilku kontynentach. Przez 3 miesiące byliśmy w Turcji i szukaliśmy kolejnego kraju. Izrael był po prostu blisko. Bardzo mi się podobała pustynia koła Ejlatu, ale Jerozolima też jest pełna energii i różnych kultur. Wśród młodych ludzi, którzy przyjechali do Jerozolimy, są też Polacy. Pierwszy raz nie spędzam świąt wielkanocnych w domu z rodziną, tylko przyjechałam tutaj. Jestem pod ogromnym wrażeniem samego Izraela, Jerozolimy. To jest taka perełka. To jest tak naprawdę środek świata, jak dla mnie. Tak się poczułam w Jerozolimie. Mówi Anna z Chorzowa, która przyjechała do Izraela do jednego ze swoich kolegów. To właśnie on pokazywał Polsce najważniejsze dla chrześcijaństwa miejsca. Tłumu w Jerozolimie można spodziewać się jeszcze przez kilka dni. Kolejny turystyczny sezon rozpocznie się w maju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Na koniec jeszcze krótka informacja, którą podaje agencja AFP. 18 osób zginęło, 84 osoby zostały ranne w ataku islamistycznej organizacji Boko Haram w mieście Maiduguri w północno-wschodniej Nigerii. Jak donoszą media, przez kilka godzin wczorajszego wieczora z przedmieści miasta słychać było eksplozje i strzały. To był serwis Trójki. Miało być ładnie, ale nie jest. Dużo chmur i postępujące od zachodu przejaśnienia. W wielu regionach pada deszcz, w niektórych w centrum i na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Teraz na termometrach od 0 w Olsztynie i Zakopanem do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy, pośpieszyły usta jej bliskie ostrzeżenie takie wygłosić. Przeklnę cię, jeżeli mnie porzucisz, przeklnę cię, gdy się ku innej zwrócisz, przeklnę cię, jeśli postąpisz podle, dziś się za ciebie modlę, jutro przeklnę cię i twoje diabłomstwo, przeklnę cię i twoje z nią potomstwo, przeklnę cię i już się nie obronisz w Paryżu, w Polonii, przekleństwo me gonić będzie cię. Wykrakała, oj, wykrakała, że sprawdziło się co do słowa. I poczułem, że chociaż pała, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam, smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną już muszę, a ty zgodnie z twym przyrzeczeniem. Przeklnij mnie, nie sam jestem winien temu. Przeklnij mnie, od dziś się za mnie nie módl. Przeklnij mnie, nie mogłem zrobić podlej, niczym mnie nie oblej, a raczej przeklnij mnie. Przeklnij mnie, przekleństwo cię pokrzepi. Przeklnij mnie, do nosów tylko nie pisz. Przeklnij mnie, lecz ubać słowem żwawszem, nie w biurze, w teatrze, intymnie już raczej. Przeklnij mnie, przeklnij mnie, przeklnij mnie. A żebyś wiedział, przeklnę cię, przeklnij mnie, mnie porzuciłeś, przeklnę cię, przeklnij mnie, tutaj się zwróciłeś, przeklnij mnie. No proszę, tyle razy słuchane i ciągle fantastycznie brzmią piosenki z kabaretu starszych panów. 23 minuty po godzinie 11, to wracamy do dziś. Have you ever faced an ocean, though you hadn't any notion how to swim, but you jumped in anyway? Have you ever kissed a lover, knowing that his heart was broken and damaged, but you held him anyway? The sands were ever changing, but the winds guide you anyway. Have you spoken in a language that you've never heard before, but your memory understands it anyway? Growing wings. brawo, dziękuję. No ale jakoś nie radzi sobie na liście. Growing Wings, Lara Fabian. z Colonies, tak nazywa się zespół The Wave, tytuł płyty i Flying Apart. Dorzucamy do tego Sunday Jacob. I'm getting so high on your medicine. Every curtain's drawn. Soon the search will come. One to cure the fool and fill my panic pool. Like a long lost friend, reminding me of home. Here's to coming back again. Here's to lighten them bones. I'm getting so high. Nie, apteki dzisiaj zamknięte. Your Medicine to Sunday Jacob. Bardzo ładna piosenka z bardzo dobrej płyty. Wczoraj miała urodziny trójka, dziś ma urodziny pani Jola. Dobrze mówię? Pani Kasia. My przecież zawsze i codziennie dla państwa najpiękniej staramy się. No ale dzisiaj szczególnie dla wczoraj i dziś urodzonych Luis i Ella. I see trees of green. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright blessed day,

Taborczyk, piosenka zatytułowana Time Blind. No i jeszcze taka scenka, przychodzi pan do sklepu. Czy jest coś? Jest. To Szklana Pryzma, Jerzy Milian i jego orkiestra. Tak jakoś szybko zleciały nam te 3 godziny. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje na temat, także na temat muzyki, która w sklepie z piosenkami dzisiaj się pojawiła w audycji do południa. 9 minut do południa. Widzę, że Janek Chojnacki po 12. Dzień dobry, panie Janku. A my już będziemy Państwu dziękowali. Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka i Marek Niedźwiecki. 13 lat dzisiaj mija od śmierci Jana Pawła II. Pamiętam, jakie to było trudne i smutne odchodzenie. Także dla radia, no ale też wspomnienia pozostały, we wspomnieniach pozostały takie piosenki, które już na zawsze z tym dniem będą nam się kojarzyły. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wybrałem takie dwie. Anna Maria Jopek, a potem Porcupine Tree. Miłego dnia Państwu życzymy. Kiedy stanął na brzegu, szuka ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Oh, Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Boetiva. Tibi nomen impasuit Ioannis Pauli. Please.